Κόπανος πίστευε, γιατί το είπε σωστά ο Βορύδης, ότι διεύρυνση φορολογικής βάσης θα ήταν να πληρώσουν οι μεγαλοκαταθέτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. Α, δεν θα ήταν, εγώ νόμιζα. Είμαι ρομαντικούλης. Ναι, το κακό είναι... Με λες και μαλάκα. Νομίζανε και πάρα πολλά ζωντόβολα. Είμαστε ρομαντικούλιδες όλοι. Ξώνα από ζωντόβολα. Ζώα, πρόβατα, μοσχάρια και ρομαντικούλιδες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Μικρός Θεούλης της Σάτυρας. Όχι και μικρός. Πάλι καλά που είχε το μεγάλο Θεούλη του Σαμαρά. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια πληροφορία. Να τη σχολιάσετε. Ο ΑΕΔ προκήρυξε κάποια προνόμια και κάποια μόρια για θέσεις στις παραμεθόριες περιοχές. Και μαζί με τις παραμεθόριες περιοχές, ποια καλύπτει τα νότιο-δυτικά σύνορα της Ελλάδας? Η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα. Και η Μεσίνη. Και ποιος είναι από εκεί? Δεν είναι παραμεθόριος η Καλαμάτα. Είναι παραμεθόριος, καλύπτει τα ψάρια. Εδώ είναι παραμεθόριος η Σαλαμίνα. Έχει σημασία από πού το κοιτάς. Δηλαδή. Μα το κοιτάξεις, ναι. Δηλαδή, μένεις στη Θράκη. Τι λες την Καλαμάτα, συγγνώμη. Βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδος, βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδος. Παραμεθόριος, φίλε. Παραμεθόριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου μπήκαν κάτι υποψίες στο μυαλό, ξέρεις, αλλά τελικά μου τη διέψευσες. Τίποτα. Χθες άκουγα την εκπομπή και άκουγα το γυμναστιακό του ταξιτζή που έλεγε ότι πώς νιώθουν οι μία σαραντάρα άνεργοι με μία σαραντάρα συνταξιούχα. Δηλαδή, πότε θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν? Γιατί εδώ βολεύονται όλοι. Γι' αυτό και όταν βλέπεις συγκεντρώσεις, πάνε 100 άτομα. Αν είχαν πραγματική ανάγκη και αν δεν είχαν τα αποθεματικά από τη συντάξη και από τα ΕΦΑΠΑΚ, θα ήταν κάτω εκατομμύρια κόσμο. Πότε θα το καταλάβουμε δηλαδή αυτό το πράγμα? Εσύ γιατί δεν κατεβαίνεις? Έχεις... Δεν κατεβαίνω. Φυσικά και κατεβαίνω. Παρέα δεν έχεις? Για να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα, φαντάζεσαι ότι έχω ανάγκη, άρα σίγουρα κατεβαίνω. Φυσικά και κατεβαίνω. Αλλά είναι ελάχιστα αυτοί που κατεβαίνουν, γιατί είναι ελάχιστα αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη. Υπάρχουν τα αποθεματικά στις τράπεζες και απλά είμαστε θεωρία. Βέβαια δεν αρκεί να κατέβεις. Έχει σημασία και με ποιον κατεβαίνεις. Γιατί άμα κατεβαίνεις πίσω από τον Παναγόπουλο και στο πρώτο βρόχι ακυρώνει και φεύγει και αναβάλει την απεργία, είναι και αυτό ένα θέμα. Έλα τώρα, και εσύ κάνεις ότι δεν ξέρεις ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα εκεί πέρα. Έλα ρε Αποστόλη, μην τα λες αυτό σε μας. Αυτό λέω. Επειδή υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, έχει σημασία και με ποιον κατεβαίνεις. Γιατί άμα τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος την εκπροσωπεί ένα κομματικό στέλεχος ή ένας αυριανός βουλευτής. Πότε δεν συνέβαινε αυτό? Εδώ υπήρχαν κάτι πρωτοπαπάδες και κάτι κανελόπουλοι που τώρα είναι βουλευτάδες και πρόεδροι. Που είχαν μουστάκι κάποτε και τώρα το ξυρίσανε. Έλα. Αυτή. Τα ίδια και τα ίδια. Το καλύτερο από όλα, βέβαια, ήταν έτσι για να κλείσουμε, ότι προχθές από τα κτέλη του Κηφισού πήρα μια διαδρομή. Δύο παππούδες, ο ένας 45 και ο άλλος 90, ο οποίος μου είπε: Εκείνος λέει που με αρέσει περισσότερο, λέει, και τον θεωρώ πιο σταθερό, είναι εκείνος ο Κουβέλης. Μπορείς να καταλάβεις γιατί αυτή η γενιά μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ποιο είναι το όριο του υπάνθρωπος? Ποιος άνθρωπος? Ο Σαμαράς. Εθνική αξιοπρέπεια. Τον λες και άνθρωπο. Ναι, ναι. Ναι, η προσωπική αξιοπρέπεια υπάρχει. Του Αντώνη. Ναι. Ο Αντώνης, έχουμε πει, είναι ο μεγάλος Σουλεϊμάνος τσουτσινοπρεπής. Ψάχνεις προσωπική αξιοπρέπεια. Αυτό λέω, ότι πρώτα πρέπει να έχεις προσωπική αξιοπρέπεια και μετά να ζητήσεις εθνική αξιοπρέπεια. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο είχα πάει χωριό. Όπα, σε ποιο χωριό είσαι? Εύβοια, σου έχω πει, είμαστε πατριωτάκια. Εβιώτησα είσαι, Μαρή. Ναι, ναι. Από πού είσαι? Λοιπόν, και η γυναίκα και η κόρη μου. Από πού είσαι? Εγώ είμαι από Χαλκίδα. Η γυναίκα μου είναι μετά τα Κρυζά. Λοιπόν... Καλά, τη Χαλκίδα δεν τη λες, Εύβοια. Τώρα τη λες για τον Αθήνα. Παράτα μας, λέγε τι θες. Λοιπόν, και έχω ηχογραφήσει προβατάκι νεογέννητο για Έλληνες ψηφοφόρους. Βάλτο. Μάλιστα. Αυτό ήτανε. Εξαιρετική ηχογράφηση. Δεν του γύρναγες λίγο το λαιμό να ηρεμήσει κι αυτό? Αποστολή, το βάζω για να το γράψει, να το παίζει εκπομπή. Να, τόσο καλά που το έχεις γράψει. Ναι, βάλ το. Έλα. Έλα, έλα. Αυτό ήταν προβατάκι νεογέννητο, παιδί μου. Ναι. Ή αυτό που έκανε η γυναίκα σου όταν είδε το τέτοιο σου? Έλα, γεια τώρα, σε παρακαλώ. Εκείνο το Βορύδη, γιατί τον αφήνετε και βγαίνει και μιλάει στα κανάλια, μπορείτε να μου πείτε? Αυτό είναι ένα ερώτημα εύλογο. Γιατί δεν τον αφήνετε στο... Αλλά κάποιος μπορεί να κάνει και τα ρεπό του Άδωνη. Γιατί δεν τον αφήνετε στο Υπουργείο να παίξει με τα Playmobil του να ησυχάσουμε, μπορείς να μου πεις? Το ότι τα Playmobil είστε εσείς, δεν σας πικραίνει αυτό κάπως? Καλά. Ένα είναι αυτό, και ένα άλλο, δεν έχει Υπουργείο. Α, είναι και αυτό, σωστό. Mm. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Ο Αποστόλης είμαι. Αποστόλη. Έλα, κυρά μου. Λοιπόν, μια παράκληση. Ναι. Θα ήθελα να βρωτοφωνάζεις από το ραδιόφωνο ότι αυτοί που έχουν σκοπό να αυτοκτονήσουν να πηγαίνουν στην πόρτα της Βουλής και εκεί να βάζουν τέρμα στη ζωή τους. Και θα ευαισθητοποιηθούν πολύ. Λοιπόν, δεύτερον, ποιος είναι ο Σαμαράς? Θα πέσουν κάτω, θα σπαράξουν οι βουλευτές μόλις τους δούνε. Από πάνω θα πατήσουν. Θα τους δάρουν και το δέρμα να έχουν να σκουπίζουν τα πόδια. Ο φαρμακοποιός που πήγε δηλαδή, δεν πήγε έξω από την πόρτα της Βουλής, στο δέντρο απέναντι πήγε. Ότι τι έγινε, στεναχωρήθηκαν κάμποση. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι ελληνοφωνιάς. Ευθύνεται για τις αυτοκτονίες. Είναι γενοκτόνος. Ευθύνεται που οι νέοι φεύγουν και οι νέοι δεν παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά. Είναι προδότης διότι υπέγραψε μνημόνιο, υπέγραψε κατάσχηση ελληνικού χώρου και κατάργηση αγγλικού δικαίου. Είναι ένας δοξομανής και ματαιόδοξος. Ποιος θα μπορέσει να τον σταματήσει? Εσείς ποιος λέτε? Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι λέω. Αχ, θα το πω τώρα, δεν ξέρω αν βρω μπελά. Πείτε το, άμα λοιπόν, βρείτε μπελά όμως. Αν μπορούσα να βρω τον Παλαιοκώστα, προσγειώθηκε τις φυλακές, ναι. Να πάρει ένα αεροπλάνο, να βάλει τον αυτόματο πιλότο και να αφήσει το αεροπλάνο να κατεδαφθεί στη Βουλή. Καλεδραπέτης ήταν ο Παλαιοκώστας, δεν ήταν πιλότος. Μα δεν μπορεί να γίνει πιλότος, να πάρει έναν χειριστή αεροπλάνο. Εκεί φτάσαμε. Να βάλει τον ότι είναι όλα έτοιμα και μας λείπει ο πιλότος, θα βρούμε ένα πιλότο. Λοιπόν, τον Παλαιοκώστα για πιλότο θα το χρησιμοποιήσουμε. Ακούσε, Αποστόλη, είμαι παιδί εθνικού αγωνιστή με βραβείο Ανδρείας εναντίον των Γερμανών. Και μυαλό, παιδί. Είμαι άνθρωπος που τα βάλα με τους γιατρούς. Έχω πάρει τελικά τιμητική διάκριση. Είμαι ικανή να πάω στην πρώτη γραμμή. Κατάγομαι από μια οικογένεια αγωνιστέ. Πατριώτες. Οι πατριώτες, η οικογένειά σας, οι αγωνιστές, τι ψηφίζανε? Ποιοι? Οι πατριώτες, αυτοί οι αγωνιστές. Λοιπόν, τότε ψηφίσαμε Πασόκ, Αποστόλη μου. Αυτοί είναι αγωνιστές. Ναι, τώρα ναι, σας ναι. Καταλαβαίνω. Κοίταξε. Ήμουν σίγουρος ότι θα καταλήξει εκεί. Κοίταξε, δυστυχώς. Γιατί η επόμενη ερώτησή μου ήταν ναι. Ότι από ένα αεροπλάνο ή έναν Παλαιοκώστα περιμένατε να ρίξει κάποιο Σαμαρά. Κοίταξε, δεν ξέρω. Το να το κάνει ο λαός δεν έπαιζε. Κοίταξε, δεν ξέρω εγώ να πιλωτάρω. Για να έρθει επιτέλους το Πασόκ με το λαό στην εξουσία, γι' αυτό το λέω. Κοίταξε, το Πασόκ το προδώσανε, το ισοπεδώσανε. Ντροπή του και έσχος. Είχε να δώσει πολλά το Πασόκ και του είχε αυτό. Όχι, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ωραίος άνθρωπος. Αλλά τον μπλοκάραν. Αλλά δεν τον ψηφίσαμε για άνθρωπο, αυτό είναι το θέμα. Τον ισοπεδώσαν τον άνθρωπο, τον ισοπεδώσαν. Τι τράβηξε και ο Ανδρέας, καημένος προδότης του έθνους κι αυτός. Κοίταξε, όχι τι τράβηξε, η Μιμή και η Μαργαρό. Τον ξεφτέλησαν και τον ισοπαίδωσαν. Και εκείνος δεν τις ήθελε και τις γκόμενες. Πήγε του πόλης η άλλη από δίπλα. Εκείνος να τις βλέπει, ούτε να τις πτήσει, ούτε να του τον δουν. Είχε και αυτός ένα φυσιολογικό ελάττωμα. Τι, να γαμπάει χώρες. Στους άλλους. Θεωρείται φυσιολογικό ελάττωμα να γαμπάει μια χώρα. Κοίταξε, δεν τη γαμπάει αυτός. Μάλιστα. Η μετέπετα. Ξέχασα, με τον Αντρέα τρώγαμε κρέας. Σάπιο. Να χέσω την αντίστασή σου και τον αγώνα. Πήγες μετά ψήφισε Πασόκ. Άντε, τα πάμε τώρα, να είσαι καλά. Ναι, ρε Αποστόλη, ψήφισα γιατί πίστευα. Και καλά έκανες και πίστευες τι. Ότι το μαλλί που σου κουρεύανε δεν θα γίνει πουλόβερ. Κοίταξε. Γιατί πρόβατο ήσουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τελικά με πηγαίναν πέρα δόθε. Τελικά μου λένε τι είσαι. Να καταλήξουμε κάπου. Ναι, λοιπόν. Χρωστάμε πολλά στον Ανδρέα. Έβγαλα σχολή. Εντάξει, χάρηκα, να είσαι καλά. Ο τηλεβιβλιοπόλης κάποτε είχε πει τους καθηγητές ρετάλια. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ρετάλια που προκαλούν καθημερινά όλο αυτό τον κόσμο, έχουν σκεφτεί την ημέρα των εκλογών αν το αποτέλεσμα είναι στραβό για αυτούς που θα επανακριθούν? Ότι τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι είναι στραβό το αποτέλεσμα για αυτούς. Έχει οδοντία. Και για να είναι στραβό για αυτούς, θα είναι ίσιο μάλλον για τον Τσίπρα. Ας πούμε. Ναι. Ότι τι θα κάνει ο Τσίπρας και θα πρέπει να κρυφτούνε. Πες το μου λίγο. Και από τον Τσίπρα. Είχα ώρα να γελάσω. Πες μου τι θα κάνει ο Τσίπρας και θα πρέπει κάποιος να κρυφτεί από τον Τσίπρα. Έχει οδοντίατρους πολλούς χωρίς να υπάρχει αντικείμενο δουλειάς. Ο Τσίπρας. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα, στα που... Κατάλαβα λες, πώς δεν κατάλαβα. Μα μου κατάλαβες. Κάπες κι εσύ. Ναι, βέβαια. Διαβάζω πίσω από τις λέξεις. Έλα. Με γρίφους μιλάς, εγγέν. Με γρίφους πάντα. Μη μαρτυράμε και τα φύλλα. Έλα μωρέ Αποστόλη μου. Έλα μωρέ κυρά μου, τι κάνεις? Καλά, είσαι μωρέ, έλα. Καλά. Κυραμέρη από την παλιά κοκκινιά, εμά. Συχαμένη από την παλιά κοκκινιά. Ναι, κυραμέρη μωρέ από την παλιά κοκκινιά. Συχαμένη άκουσα. Λοιπόν, ναι, χαμένη μου να είναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Χαμένη θα ήταν καλή περίπτωση. Συχαμένη. Πες μου μωρέ τι θες, γιατί μιλάς πάνω μου. Διπλώνεις πάνω μου, δεν θα με καβαλάς. Εγώ θα δίνω το λόγο. Πες μου. Πρέπει να πιάσανε κότα αυτή τη εβδομάδα. Ποιον? Λοιπόν, ο πιο γρήγορος κερδίζει. Έρχεται με τα τηλέφωνα. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Πού? Λοιπόν, βλέπω κι εγώ μια ωραία τραπεζαρία που την έβγαζε μια κυρία παρουσιάστρια. Τραπεζαρία κληρώνεται και ένα 10.000. Τι πατάω, παίρνω το τηλέφωνο. Δίναν τραπεζαρία σε εκπομπή. Ποια εκπομπή δίνει τραπεζαρίες? Σε πουλάνε τα κανάλια. Πρέπει να κερδίσει την τραπεζαρία σου. Τι να κερδίσει. Μεταχειρισμένη είναι. Από παλιό σύριαλ θα είναι. Το Μέγκα το δει, ναι. Από παλιό σύριαλ θα είναι. Τώρα που κλείνουν εκεί, χρωστάνε σε τόσο κόσμο. Κλείνουν τις εταιρείες παραγωγής. Φεύγουν οι διευθυντάδες. Από παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε κακιά κουβέντα στο στόμα μου, Παναγία μου. Πρέπει να μιλήσω. Από παλιό. Εγώ μιλάω. Από παλιό ΣΥΡΙΑΛ. Ξεπουλάνε. Γάλα στο σφυρί. Παίρνω το τηλέφωνο. Γιατί δεν μιλάμε ήρεμα, δεν ξέρω. Τι έγινε. Παίρνω το τηλέφωνο. Άκου. Α. Τηλέφωνο. Βγαίνει το 3. Λοιπόν, βγαίνει από μέσα και μου λέει: άκουνα τη κυρία μου. Ατυχή περίπτωση. Παίρνει τα 3 μου. Εντριγκάρω εγώ, κλείνω το τηλέφωνο, ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, μου βγαίνει το 5. Πάλι λέει ατυχή περίπτωση. Λοιπόν, και κατάλαβε τώρα, ε. Λοιπόν, όλα είναι μία πάτη και μα κοροϊδεύουν. Φτάνουμε. Ψωριάζει, μα έχουν ψωριάσει. Μα τα παίρνει και από επαναλέπτε. Καλά, σε είπα εγώ ησυχαμένη από την κοκκινιά. Διάβασα τώρα σε ένα link εδώ πέρα και είμαι να σκάσω. Καλά, ηρέμησε. Ότι φέτος δεν θα στείλουμε τραγούδια για τη Eurovision, δεν θα συμμετάσχουμε στη Eurovision. Νομίζω, φίλε, συμβαίνει και αυτό. Θα συμβεί και αυτό. Γιατί νομίζεις ήμασταν όλο το καλοκαίρι έξω από την ΕΡΤ. Πω, είμαι να σκάσω, σου λέω. Εγώ δεν είμαι να σκάσω. Και έχουμε να δώσουμε. Έχει να δώσει η Ελλάδα στην τέχνη και στον πολιτισμό. Ναι, ρε γαμώ την τρέλα μου. Τέλος πάντων, τώρα αφού το πει, βέβαια. Φέτος το είχαμε, το είχαμε. Το είχαμε, ναι, το είχαμε. Το είχαμε. Απορώ γιατί δεν ξέρω. Τι να πω, ρε, σ' αφήνω. Τι να πω, είμαι να σκάσω. Αποστολή. Έλα. Πάω στη Βόλη, ιδιωτική εταιρεία. 26 του μηνός τελειώνει το συμβόλαιό μου. Πάω στις 20. Λέει 26 θέλω να τελειώσει το συμβόλαιο. Α, όχι λέει. Θα τελειώσει σε ένα μήνα από τώρα. Δηλαδή στις 20 του αλλού μήνα. Πηγαίνω σήμερα στην στο Μαρούσι, στον Παράδεισο. Να πληρώσω ένα χαρτί του ΟΑΕ. Σε ιδιωτική τράπεζα. Μου λέει η κοπέλα ότι κύριε πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό στην τράπεζά μας για να πληρώσετε αυτό το λογαριασμό. Φεύγω εκνευρισμένος γιατί περίμενα μισή ώρα. Πηγαίνω στη ΔΕΚΟ στο Μαρούσι, στο σταθμό, στα ΕΛΤΑ, στη δημόσια τράπεζα. Σε 5 λεπτά έχω τελειώσει και έφυγα. Αυτά για τους μ***ες που όταν θα τους γ***ουν οι ιδιωτικές εταιρείες θα λένε α, δεν το ξέρα, να το κρατήσεις αυτό και για μετά.